talking to Johnny, but the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within, but the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Po czwartej, dziewiąty dzień czerwca to jest dzień przyjaciela, okazuje się, dzień księgowych, a także dzień kaczora Donalda. Wschód słońca dokładnie za 5 minut to w Warszawie, gdzie tak wieje, że wydaje się, jakby mieli tutaj kręcić ciąg dalszy wichrów namiętności, a jeszcze silniejszy wiatr, proszę Państwa, dzisiaj nad morzem. Może to dobrze, bo na wstępie tygodnia wywieje na przykład głupie pomysły. Ciśnienie wysokie, a jeszcze, jak mówiłem, podnieśli probierz z Lewandowskim. Temperatura? No niestety nie za wysoka, bo wszędzie dzisiaj poniżej 20 stopni. Ale więcej o pogodzie to po piątej tuż po serwisie. Na razie gramy Blondie w dresach, czyli w trójce Glen Stefani i No Doubt. So don't wake me if I'm dreaming.

26 minut po czwartej. Temat przyjaźni i przyjaciół co jakiś czas będziemy podkreślać jakimś sensownym cytatem, ale mamy dziś, co jeszcze raz przypominam, Dzień Księgowych. Jak połączyć te oba święta, jak sensownie świętować? Na przykład oglądając film Skazani na Shawshank, tutaj taka główna podpowiedź, żeby jednak w życiu to przede wszystkim liczyć na siebie. Choćby happy end był taki w pełni romantyczny i namiętny, to polecamy film Przypadek Harolda Cricka. Same plusy, proszę Państwa, zero minusów. Tymczasem po zespole Poczta Polska w zasadzie to została kartka, ta kolejna, muzyczna. A tutaj napisano: Matt Bellamy kończy dzisiaj 47 lat. Pamiętaj o tym i koniecznie zagraj Muse. To jak słychać, gramy Muse, Starlight, a jeszcze jest PS. Przypomnij, że Muse zagrają na Open Air Festival 4 lipca.

18 minut już tylko do piątej. Trójka Polskie Radio, coś mi świta. Kilka minut temu przypomniałem Ala Pacino, to skoro mamy dzisiaj Dzień Przyjaciela, to też obowiązkowo cytat z Ojca Chrzestnego. Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to więcej niż talent, więcej niż władza. Nigdy o tym nie zapominaj. A my, proszę Państwa, pamiętamy także, że 9 czerwca, to było 47 lat temu, Dire Straits zaprezentowali swoją pierwszą płytę. Tytuł, no, mało skomplikowany po prostu, Dire Straits, a na tym albumie możliwe, a nawet pewne, że moja ukochana piosenka tego zespołu o tej porze, to słychać jak idealnie potrafi popieścić uszy. Six Blade Knife, Trójka Polskie Radio, od rana słychać jakość. Już wyrzuci łóżko. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą. Kocham być z tobą. Będziemy razem do szóstej na pewno. W coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Jutro nasz Sławosz niczym Apollo ruszy w kosmos. Więcej na ten temat po szóstej zapraszamy do trójki. To aby tak w tym kosmosie też muzycznie przez chwilę być. Mars napada. Zabawne, bo wystąpiłem przez jakąś sekundę w teledysku do tego utworu. Mars napada z płyty Melasa Kazika. Premiera 9 czerwca, 25 lat temu. Człowiek tak patrzy na siebie i widzi życiowe błędy, również te fryzjerskie. Miała być fryzura na Benningtona z Linkin Park. Wyszło coś na zasadzie Backstreet Boys. No to proszę państwa, Everybody. Słuchamy teraz Kazika, później Depeche Mode. No i tak przyjemnie z programem trzecim dotrzemy do piątej i do serwisu. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada. Ludkowie biedni, kolejny zlew powszedni. Nad Bałtykiem rozpostawili swoje skrzydła ludzie z Marsa. Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa. Bo tu kapis jest zdziwiony, nowej szuka podniety. Cywilizacja wroga z innej planety. Dyni zbiera się pospiesznie, sztab kryzysowy albo anty. Ryba psuje się od głowy, a każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Malkovich odgrał Ruska, to mówił. Inwazja planetarna do plaży się zbliża. Tymczasem w sztabie w Dyni jeden drugim ubliża. To był za film, co na nim wciąż się hurali. Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible obrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty. Hej,